परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचकेतसे च। ओंकार स्वरूप उस पर ब्रह्म का स्मरण करके हम आचार्य और शिष्य की परंपरा को नमन करते हैं। स्वयं सूर्यपुत्र जो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, उन भगवान वैवस्वताय यमराज जी को, जो मृत्यु के देवता हैं, ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, उनको और नचकेता को भी हम नमन करते हैं, इस गुरु परंपरा को नमन करते हैं। ठीक है। अथ काठको उपनिषद बल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथा वृत्ति आरभ्यते। अथ अब काठक उपनिषद की ये जितनी बल्लियां हैं, दो अध्याय और दोनों अध्याय में तीन तीन बल्ली, बल्ली माने शाखा, जैसे एक पेड़ में छोटी छोटी लताएं निकलती हैं, तो शाखा, तो कुल छह बल्ली हैं। इनका सुखार्थ बहुत आसानी से भाव समझ में आ जावे, इसके लिए इस कठोपनिषद का संक्षेप में, अल्प में हम वृत्ति आरभ्यते इसका भाष्य करने जा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा वृत्ति का अर्थ होता है शब्द व्यवहार, चाहे उसको बोलचाल की भाषा में आप समझाओ, वहाँ पर भी शब्द का व्यवहार हो रहा है, चाहे भाष्य करो, चाहे टीका करो, चाहे टिप्पणी करो, शब्द व्यवहार को ही वृत्ति कहते हैं। अब यहाँ से आगे उपनिषद शब्द का अर्थ करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, ये चूँकि सभी उपनिषदों में काम आएगा, तो जो यहाँ उपनिषद का अर्थ कर रहे हैं, कोई भी उपनिषद पढ़ोगे तो सब जगह पर इसका अध्याहार कर लेना होगा, समझ लेना होगा। कहते हैं सदेर धातो विसरण गत्य अवसादनार्थस्य उपनी पूर्वस्य क्विप प्रत्ययांतस्य रूपम उपनिषद इति। सदेर धातो, सदे सद एक धातु है, सदरी धातु है, यहाँ भाष्यकार ने उसमें भी एक प्रत्यय लग के सद बन जाता है, तो सद एक धातु है, जैसे धातु में आप लोगों ने पढ़ा ना, एक धातु है दृश्य, दृश्य धातु का रूप कैसे चलता है, जानबूझ के मैंने बोला उस धातु को, मैं पठवी तो बोल सकता था तो हाँ, तो उसमें एक प्रत्यय तिगंत लगा दिया ना, जैसे सुवंत और तिगंत लगा दिया, तो बस जैसे पठति पठता पठन्ति तो दृश्यते दृश्यता दृश्यन्ति, तो सद एक धातु है, उस धातु में, उस धातु का तीन अर्थ होता है। जैसे किसी किसी धातु के कई कई अर्थ होते हैं, जैसे एक नी धातु है तो उसका अर्थ ले जाने के अर्थ में होता है, नी नहीं नहीं, जैसे गम धातु है तो गम धातु कई अर्थ में होता है, इसका एक अर्थ होता है जाने के अर्थ में, और इसमें एक उपसर्ग लग जाएगा तो इसी गम धातु से एक अर्थ हो जाएगा, उसको समझ लेना, अवधारित कर लेना, ग्रहण कर लेना, अधिगच्छति अवगच्छति तो उसका अर्थ होगा, अब वहां जाने का अर्थ नहीं होगा, तो एक धातु के कई अर्थ होते हैं, तो सद धातु के, सद धातु इसके तीन अर्थ हैं, विसरण गति और अवसादन, ये तीन शब्द हैं, विसरण गति अवसादन अर्थस्य, तो इसको लेकर के धातु है, इस धातु में दो उपसर्ग लगा दिया, उप नी पूर्वस्य, तो उप और नी, ये उपनिषद शब्द की व्याख्या है, उप धन नी धन सद, तो ओ सद में क्विप प्रत्यय लगा, क्विप प्रत्यय अंतस्य, जब क्यूप प्रत्यय लगा तो वो पूरा का पूरा हो गया षटकोण वाला सा और हो जाएगा वो उपनिषद। इस तरीके से उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति बताया भाष्यकार ने। वो प्रत्यय होता है, प्रत्यय लग करके कोई न कोई शब्द की निष्पत्ति होती है। अभी लघु पढ़ना पड़ेगा फिर तो पूरा ना, फिर तो लघु पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें पूरे प्रत्यय हैं, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, सुवंत और तिगंत। तो उसमें बहुत सारे प्रत्यय है, हाँ कृदंत होता है, जैसे जो है कृदंत प्रत्यय लग करके ज़्यादातर व्यवहारिक भाषा में जो जितने बोलचाल हैं वो सब कृदंत से ज़्यादातर आ जाते हैं, कृदंत का उपयोग ज़्यादा होता है, तो ऐसे होता है। हाँ तो उपनिषद अगला सब, अब आगे का थोड़ा अर्थ समझना पड़ेगा यहाँ से। एक तो उपनिषद शब्द का एक परिभाषा किया, उप नी, ये दो उपसर्ग हैं, इतना ध्यान रखना, उप नी ये उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है वो धातु के साथ लग करके धातु के अर्थ को बलात् बदल देता है, वहाँ पर अर्थ का ही वो बदलाव कर देता है। जैसे अब कोई भी दृष्टांत ले लो, आहार विहार, हाँ जैसे किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में एक आ लगा दिया, आ उपसर्ग है, तो उसका अर्थ उससे विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो धातु के अर्थ को वो बलात् परिवर्तित कर देता है। तो दो उपसर्ग हो गया, उप और नी। धातु है सद, उसके तीन अर्थ होते हैं, विसरण, गति और अवसादन। आगे अब इसका जो भाव करते हैं, उपनिषद शब्देन चा व्याचिक्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उपनिषद शब्देन, उपनिषद शब्द के द्वारा व्याचिक्यासित, जिसकी व्याख्या करने की इच्छा है, जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं, उस ग्रंथ, ग्रंथ का प्रतिपाद्य, वो ग्रंथ जिस तत्व को बताना चाह रहा है, ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य है, ग्रंथ नहीं, कोई भी शब्द या ग्रंथ जिस लक्ष्य को बताना चाह रहा है उसको हम कहते हैं प्रतिपाद्य। तो ग्रंथ प्रतिपाद्य और साथ ही साथ वेद्य, वेद्य वस्तु विषया, जिसको जानना चाहिए, हाँ जानने योग्य, उसका अनुवाद शायद यही किया होगा, वेद्य का अर्थ होगा जिसको वास्तव में जानना चाहिए, जो हमारे ज्ञान का मुख्य विषय होना चाहिए, आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, उस तो ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित। जैसे अब ग्रंथ में मान लो ये भी बता दिया कि रसगुल्ला कैसे बनाया जावे, तो वो उपनिषद थोड़े हो गएगा, वो भी ग्रंथ में लिखा होगा, कि कोई कुकिंग की किताब में वो भी लिखा होगा। तो उपनिषद, उपनिषद शब्द में स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या भी वर्णन आएगा उपनिषद ग्रंथ में, उपनिषद में उपासना का भी प्रसंग आएगा, यहाँ पर तमाम तरह की उदाहर उपासना, संवर्ग, अविद्या, तमाम तरह की उपासना आएगी। तो वो नहीं, वेद्य वस्तु विषय, उपनिषद ग्रंथ के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा जो मूल तत्व प्रतिपादित किया जा रहा है, वो जो वास्तव में साधक को जानना चाहिए, उस तत्व के बारे में जो उपदेश करने वाला है, उस विद्या को ही उपनिषद कहते हैं। अब इस भाव को थोड़ा सा एक एक भाव में समझना। ये देखो, आप लोग बार बार सुन चुके हो कि जीव का मूल जो समस्या है वो अविद्या है, अज्ञान है, ये तो बार बार सुने हो, है ना? और उस अविद्या के बाद में फिर उसके तीन तीन उसका कार्य होता है, आवरण, विक्षेप और मल, याद आया ना? अविद्या है तो अविद्या से फिर आवरण, फिर विक्षेप और फिर उसके बाद में प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी मल, प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी मल। तो ये अविद्या, आवरण, विक्षेप, मल, ये सब के सब पहले तो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, स्वरूप का बोध नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर हमने पर्दा एक पड़ गया, फिर विपरीत धारणा हो गई, अध्यास हो गया, विक्षेप हो गया, और जैसे विक्षेप हो गया बाह्य जगत में शोभनत्व का अध्यास, अपने भीतर अपूर्णत्व का अध्यास, और इसके बाद फिर प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी मल, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी मल आ गया जिससे हम व्यवहार करते हैं। ये सब का सब आवरण कहाँ पर है? अविद्या कहाँ है? स्वरूप को नहीं जाना, ये अपने भीतर है ना। अज्ञान कहीं बाहर नहीं है। अज्ञान कहाँ पर है? अपने भीतर है। हाँ, अज्ञान का आश्रय कौन है, अविद्या का आश्रय कौन है, एक यक्ष प्रश्न है, और इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है। यक्ष प्रश्न माने जिस प्रश्न का जल्दी समाधान ना होवे। हाँ, जैसे कहते हैं पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा, पहले बीज हुआ या पहले है वृक्ष, या पहले जीव हुआ या पहले कर्म, पहले कर्म हुए कि पहले जीव, तो ये सब यक्ष प्रश्न हैं। इसको कहते हैं हम लोग यक्ष प्रश्न, जिसका समाधान जल्दी नहीं मिलता। तो ये अज्ञान कहाँ रहता है? तो सबसे मूल चीज है अज्ञो हम, मैं अज्ञानी हूँ। ये अनुभव हो रहा है कि नहीं? मैं अज्ञानी हूँ, मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता, मैं ठीक ठीक नहीं जानता हूँ खुद को। तो ये अज्ञान कहाँ? मेरे भीतर है। अब चाहे आप उसको कह दो बुद्धि में है, चाहे कह दो अंतःकरण में है, लेकिन है कहाँ पर? मेरे भीतर होगा, क्योंकि अज्ञः अहम्, ये मेरा बिल्कुल साफ साफ अनुभव हो रहा है। तो अज्ञान कहाँ? मेरे भीतर। फिर यह जो विपरीत समझ है, वह विपरीत समझ कहाँ पर है? जगत में शोभनत्व का भाव, ये जगत नित्य रहेगा, हम मर जाएंगे दुनिया तो रहेगी, हम मर जाएंगे दुनिया तो रहेगी, ये विक्षेप है। ये जगत के प्रति आपने नित्यता का भाव बना लिया, और अपने प्रति भाव क्या बना? अनित्यता का। देखो उल्टा हो गया ना, जबकि हो क्या, आप हो नित्य और जगत है अनित्य, लेकिन अवधारणा क्या हो गई कि दुनिया दुनिया तो रहेगी, हम मर जाएंगे दुनिया तो रहेगी, दुनिया चलती रहेगी। हाँ, ये क्या हो गया? ये विक्षेप हो गया, एक धारणा हो गई। ये कहाँ हुई? भीतर हुई। फिर इस जगत में हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, बिना किए तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, फिर इस जगत में ये हमारे अपने हैं, ये पराए हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये जगत के प्रति शोभ और अशुभ का, अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का, ये सब का सब एक अवधारणा बन गई, और उसके अनुरूप व्यवहार होने लगा। ये अवधारणाएं हैं कहाँ पर? अपने भीतर हैं, कहीं बाहर नहीं हैं, अपने भीतर हैं, अपने चित्त के भीतर। ये भगवान भाष्यकार इसको अध्यास भाष्य में उसमें है तीन प्रकार की अवधारणा बताएंगे, जगत को लेकर के, शरीर को लेकर के, संबंधों को लेकर भी, ऐसे वहाँ पर वो धारणा बताएंगे कैसे। जैसे अंधो हम बधिरो हम, ये भी हो गया, फिर मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, ऐसी भी अवधारणा। सारा अज्ञान अपने भीतर, फिर विपरीत समझ भी अपने भीतर, फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव भी कहाँ पर? अपने भीतर। तो इसको मिटाने के लिए जो विद्या होगी, जो ज्ञान होगा, वो कहाँ होनी चाहिए? हाँ, वो भीतर ही तो होनी चाहिए ना। आपस में समसत्ता जिनकी, लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। आपस में समसत्ता जिनकी, जैसे किसी भी चीज से प्रेम करना हो तो भी समान सत्ता वाला चाहिए, और उसका नाश करना हो तो भी उसके समान सत्ता वाला होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा? आपस में समसत्ता, जैसे पृथ्वी तत्व से बना हुआ वृक्ष है, वृक्ष बना पृथ्वी तत्व से, अब उस वृक्ष को काटना है तो कैसे काटोगे? वायु से काटो, वायु से पेड़ को गिरा सकते हो आंधी से, लेकिन काट के दिखाओ वायु से, आकाश से काट के दिखाओ, अग्नि से जला दोगे, काट के दिखाओ। तो काटने के लिए आपको जो आरी चाहिए या कुल्हाड़ी चाहिए, वो भी किसका होगा? पृथ्वी तत्व का ही बना होगा, यही होगा ना। एक कहावत है, जहर को जहर मारता है, ऐसे कहावत है। तो आपस में समसत्ता जिनकी, अगर ज्ञान कहीं और का होवे, अज्ञान कहीं और होवे, तो आप प्रयास करते रहो, उस ज्ञान से अज्ञान कभी मिटने वाला नहीं। देखो मूल अज्ञान क्या है, मूल अज्ञान कि मैं अपने आप को ठीक ठीक नहीं जानता, यही ना। आप हो सच्चिदानंद, क्योंकि शास्त्र ने बताया, गुरुजी ने बताया, मैं हूं ब्रह्म, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूं जीव। तो अज्ञान है अपने भीतर। अब बाहर का ज्ञान चाहे जितना पढ़ लो आप, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, बाहर का जो है बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लो, तो बाहर का ज्ञान प्राप्त करने से यह जो जीवत्व है ये और पक्का हो जाएगा कि मैंने एक विषय और पढ़ लिया, ये मिटने वाला नहीं। क्योंकि वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, बाहर से। नहीं समझ आ रहा? आपस में समसत्ता। तो जो ज्ञान, ये अज्ञान था कि मैं अपने आप को ठीक ठीक नहीं जानता हूं, वह जो एक ब्रह्मा या कह लो ज्ञान की वृत्ति, मैं जान गया हूं, ये भी भीतर ही होना चाहिए। जैसे देखो आप लोग व्यवहार में भी, हमने कहा कि कोई बात कहा, इस चीज को ले आओ, ऐसा कर लो, वाणी से हमने शब्द बोला, आपने कानों से उसको सुन लिया, और भीतर का हाँ हाँ समझ गया, मैं यही बोला ना, हाँ हाँ समझ गया गुरुजी, अभी लाता हूं, हाँ हाँ समझ गया, वो समझ कहाँ हुई? बाहर से हमने शब्द बोला और आपने कानों से सुना, किताब उठा के देख लिया, या हमने हाथ से कोई हाव भाव दिखाया वो देख लिया, लेकिन जो आपने कहा समझ गया, मैं क्या कहना चाह रहे हो आप, वो कहाँ समझ कहाँ आई? भीतर आई ना, वो जो भीतर समझ आई, वो भीतर जो समझ है, जैसे हमने कहा एक कौन सा फूल है आप नहीं जानते, हमने समझाया इसका नाम गेंदा है, तो आपने भी कहा समझ गया इसका नाम क्या है, वो समझ कहाँ आई? भीतर आई, ठीक है ना, भीतर आई। वह जो भीतर समझ थी कि हाँ मैं समझ गया, वो भीतर के इसके विषय में जो अज्ञान था उसको जाकर के मिटा दिया। अब आप क्या कह रहे हो कि मैं समझ गया, अब चाहे कोई शब्द बोले चाहे ना बोले, बस 10 दिन बाद भी जाओगे तो समझ, क्या कहोगे, एक कौन सा फूल है, कैसे समझे, उस समय तो कोई बोला नहीं। हाँ, तो वो जो समझ है वो भीतर हुई ना, उसी प्रकार से चूंकि अज्ञान भीतर है, अविद्या भीतर है, तो उस समझ को भी अपने भीतर लाना होगा। तो अपने भीतर जो शास्त्र का श्रवण करके जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, जो मैं आत्मा हूं सच्चिदानंद हूं, वह जो वृत्ति बनती है, और वह वृत्ति जो जाकर के अपने भीतर के अज्ञान का नाश कर देती है, उस वृत्ति का नाम ही उपनिषद है, उस समझ का नाम उपनिषद है। कठिन तो नहीं लग रहा? आगे जो है इसको हमेशा, उस समझ का नाम, हाँ, उस निष्ठा का नाम उपनिषद है। यही कह रहे हैं वेद वस्तु विषया, वेद वस्तु विषया, वह जो वेद वस्तु है उसको विषयीकृत करने वाली वह जो विद्या है, कौन? मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म। अच्छा, कोई रट लेवे कि मैं आत्मा हूं, रट लेवे और उससे समझे ही ना कुछ। देखो एक ऐसे आदमी बोलचाल में भी कह देता है कि आत्मा का जन्म, आत्मा जन्मती मरती नहीं, ऐसा बोल देता है ना, आत्मा जन्मती मरती नहीं। फिर उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो रोएगा कि नहीं रोएगा? तो वो जो बोल दिया उसने बोलचाल में सुन करके कि आत्मा जन्मती मरती नहीं, वो केवल वाणी का व्यवहार था, वो समझ भीतर बैठी नहीं थी। अगर भीतर समझ बैठ जावे, वह ज्ञान बैठ जावे कि हाँ वास्तव में आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, तो फिर व्यवहार में वह विपरीत व्यवहार क्यों करे? हाँ, वो समझ आना, कोशिश करना समझने का। आप ब्रह्म स्वरूप हो, शब्द है तो आपने इसको अलग अलग कह दिया, शब्द है तो परोक्ष ज्ञान है, यही कहोगे ना, शब्द है तो परोक्ष ज्ञान है। आपने श्लोक याद कर लिया, आपने कोई मंत्र याद कर लिया, शब्द है परोक्ष ज्ञान, उसका जो भाव है वो भीतर बैठ जावे, ये मंत्र कहना क्या चाह रहा है, वो जो भाव भीतर बैठ जावेगा, जब वो भीतर बैठ गया तो उसको हम कहेंगे उपनिषद। ब्रह्म विद्या का नाम ही उपनिषद है, उस ब्रह्म ज्ञान का नाम ही उपनिषद, उस ब्रह्माकार वृत्ति का नाम उपनिषद है जो हमारे भीतर जा करके अनादिकाल से बैठी हुई उस अविद्या का नाश करती है, उसी का नाम उपनिषद है। हाँ, ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषय, ग्रंथ के द्वारा श्रवण किया तो उस तत्व के बारे में समझा और भीतर जा करके उसने हमारे भीतर अखंडाकार वृत्ति बनी, अखंडाकार वृत्ति बाहर नहीं बनी, ब्रह्माकार वृत्ति बाहर नहीं बनी, भीतर ही बनी, और जाकर के मेरे भीतर के अज्ञान का उसने नाश कर दिया, नाश कर दिया बस। तो वो जो अज्ञान की नाशक ब्रह्माकार वृत्ति थी, अविद्या का नाश करने वाली भीतर अविद्या भीतर थी, तो ब्रह्माकार वृत्ति भी दो, वो भी कहाँ हो गई, भीतर। हाँ, यही ना, भीतर। और उसको जाकर के जो उसने नाश किया, उस ब्रह्माकार वृत्ति का, उस भगवताकार वृत्ति का नाम उपनिषद है। क्लियर होना चाहिए, कहना यही चाह रहे हैं भाष्यकार। हाँ, उस ब्रह्माकार वृत्ति का, उस केवल रटने का नाम नहीं, नहीं तो हो सकता है किसी को जो है याद ही हो पूरा का पूरा, उसमें क्या है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको अपना पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। 15वां अध्याय तो हमारे सभी बच्चों को याद है, 15वां अध्याय लगभग सभी विद्यार्थी को याद है ना। हाँ, सबको याद है ना, उसमें जो कुछ श्लोक में कहा है उसका अर्थ। हाँ, यस्मात्, हाँ, शरम अतीतो हम अक्षरात अपि चौत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता चौत्तम। अब इसका भाव किसको पता होगा, मैं क्षर से भी अलग हूँ और अक्षर से भी परे हूँ, इसलिए मुझको हो पुरुषोत्तम कहा जाता है, मैं वैश्वा नर बन के भीतर बैठा हूँ, किसको पता होगा। तो वो जो एक श्लोक पढ़ लिया, वो एक शब्द है, परोक्ष ज्ञान है, याद कर लिया, उसका जो समझ भीतर हो जाए, उसका जो ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति जो भीतर पैदा हो जाएगी, वह पुरुषोत्तम कौन है। तो वो जो ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होगी, उसी ब्रह्माकार वृत्ति का नाम ही उपनिषद है। उपनिषद माने वह ज्ञान की वृत्ति जो हमारे भीतर अनादिकाल से बैठी हुई अविद्या का नाश कर देवे, अपने स्वरूप के अज्ञान का नाश कर देवे, उसी विद्या का नाम, उस ज्ञानाकार वृत्ति का नाम होता है उपनिषद। कठिन लगा? हाँ, अब इसी बात को देखो, समझाते हैं, अब इस बात को विस्तार में समझाते, एक एक पंक्ति का इतना अर्थ समझ। तो यहाँ पर सीधा सीधा आगे आगे ग्रंथ को भी कहेंगे। हाँ, केन पुनः अर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते, करें केन पुनः अर्थ योगेन, केन अर्थ योगेन, किस अर्थ से जुड़ने के कारण, किस अर्थ से जुड़ने के कारण उपनिषद शब्द के द्वारा विद्या उच्यते। आप उपनिषद शब्द से विद्या कह रहे हो, उपनिषद शब्द से आपने कहा ब्रह्म विद्या, तो केन अर्थ योगेन, किस अर्थ की भावना होने से, किस अर्थ का ज्ञान होने से, मतलब कहना क्या चाह रहे हो। आपने उपनिषद से कह दिया विद्या, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, तो यहां पर अर्थ बताइए, उपनिषद शब्द के द्वारा सिद्ध करिए कि उपनिषद शब्द का ए ए अर्थ है और इसके द्वारा इसका अर्थ हो गया ब्रह्म विद्या। किस अर्थ के जुड़ने से, किस अर्थ के कारण उपनिषद शब्द से आप ब्रह्म विद्या को ले रहे हो। हमने तो सीधा कहा उपनिषद, और हजार और समाज में भी सुनते थे उपनिषद माने ईशावास उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, एक किताब, एक ग्रंथ, ये सुनते थे। तो आप किस अर्थ के कारण आप उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या कह रहे हो, उसको समझाइए, कैसे उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या कहाँ हुई, भीतर ब्रह्माकार वृत्ति, किस अर्थ से कह रहे हो। तो भगवान भास्कर अब इसको देखो, बहुत बढ़िया है, बहुत ध्यान से समझना है। एम मुक्षवो दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृषणा संत उपनिषद शब्द वाच्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति। चलो ठीक है, हाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा देखो। ए मुमुक्षुवः, जो कोई भी मुमुक्षु हो जाए, सबसे पहले ये मुमुक्षुवः, जो कोई भी मोक्ष की इच्छा वाला हो जाए, सबसे पहली चीज तो ये है, उसके भीतर पक्की इच्छा होवे कि मुझको मोक्ष चाहिए। ये संसार में दुख बहुत है, आदमी वो दुख से जो है शिक्षा नहीं ले पाता। एक बार कोई तकलीफ मिली, उस तकलीफ से आदमी सोचता है अब संसार में जीने का कोई फायदा नहीं, और थोड़े दिन के बाद में फिर वो भूल जाता है, फिर उसी में रसपच जाता है। हाँ, मुमुक्षु माने जो जन्म मृत्यु से छूटने की इच्छा होवे, शोक मोह से छूटने की इच्छा होवे, जिसके भीतर मुमुक्षु शब्द की परिभाषा तत्वबोध में है ना, तत्वबोध नहीं पढ़ा ना, इन लोगों को पढ़ा सकते हो तुम लोग तो। हाँ, तुमको याद है ना मुमुक्षु, हाँ वहाँ पर साधन चतुष्टय संपन्न, तो यहाँ मुमुक्षु कह दिया। तो मुमुक्षु के पहले जो तीन आते हैं कौन, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति, तब मुमुक्षु हुआ ना। तो जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला है। अच्छा, मोक्ष की इच्छा कैसी हुई, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णा, दृष्ट और सुने हुए, देखे और सुने हुए विषयों से उसका मन हट गया। देखे हुए जो जगत में दिखाई पड़ रहा है, ये सृष्टि, अनुश्रविक जिसके बारे में सुना है कि स्वर्ग आदि, वहां जाएंगे तो बहुत सुख मिलेगा। एक बहुत बड़ा भ्रम है हमारे समाज में, ये प्राय बच्चों के मन में होता है। एक गांव की कहावत थी, हाँ संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में कहावत है, दूरात पर्वतो रम्या, दूर से पहाड़ देखो तो बहुत रमणीय दिखाई पड़ता है, पास चले जाओ तो उतना अच्छा नहीं लगता। और हम लोग गांव में कहते थे, आन की पतरिया का बड़ा बड़ा भात। किसने समझा इस बात को, नहीं समझे, सीतापुर वाले थोड़े समझेंगे, ये गोरखपुर की भाषा है। हाँ, पंगत में बैठे हैं 50 लोग, भोजन करने बैठे हैं, और तो दूसरे की पत्तल पे जो चावल रखा, हमारे पत्तल पे जो चावल है वो अलग, तो दिखता क्या है, उसके पत्तल पे जो चावल है लंबा लंबा, ज़्यादा बड़ा बड़ा है, बड़ा है ना, उसका ज़्यादा अच्छा है, आन की पतरिया का बड़ा बड़ा। एक बहुत बड़ा भ्रम होता है, बहुत बड़ा भ्रम होता है कि दूर की चीज़ अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है। ऐसे खास करके विद्यार्थियों के मन में बहुत होता है, यहाँ अच्छा नहीं है, वो विद्यालय जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाए। अब समझते नहीं कि जब जाएंगे तो धक्के खा के भाग जाते हैं फिर, लेकिन वो लगता है कि वहाँ ज़्यादा बढ़िया है। कई बार कई अमरूद के ठेगा लगे रहते हैं, दूर से देखते हैं कौन सबसे अच्छी है। हाँ, तो दूर वाला ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ेगा, जाते हैं तो लगता है ये बेकार है, जब दूसरे पे जाते हैं तो लगता है वही है। अरे जब कभी जाम में फंस जाओ, तीन लाइन लगी हो जाम में, तो हमेशा लगती है कि बगल वाली लाइन ज़्यादा तेज चल रही है, हमेशा लगती है, हम और सबको लग रहा है ऐसा कि बगल वाली लाइन ज़्यादा तेज चल रही है, तो ये वाला लाइन उधर तोड़ के जाता है, वो वाला लाइन इधर तोड़ के जाता है, लगभग ऐसा लगता है। तो ये दूर की चीज़ हमको सुहावनी लगती है, तो ऐसे दूर से कौन सी चीज़, अब किसी ने कहा अमेरिका बहुत अच्छा, किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा, यही ना, किसी ने कहा उधर जाएंगे तो बड़े सुखी हो जाएंगे, बेचारा भटकता जाता है। अब ये साधक ऐसा है कि सभी सुने हुए चीज़ों से उसका मन हट गया है। तुम जो सुना रहे हो कि वहाँ बहुत अच्छा है, तो तुम ही रहो ना वहाँ पर, यहाँ क्यों आ गए, अगर अच्छा है तो तुम यहाँ क्यों आ गए, वहाँ जा के रहो। बोले नहीं, वो नहीं रहेगा, और दूसरे के मन में भेद पैदा करता है, मन ऐसा है। तो जिसके मन की स्थिति, ए मुमुक्षुवः, जो मुमुक्षु हो जावे, पहला मोक्ष की इच्छा, और दूसरे देखे हुए और सुने हुए दोनों से मन उसका वितृष्णा हट जावे, क्योंकि हर देखी हुई चीज सही नहीं होती, अगर हर देखी हुई चीज सही होती तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, वो सही होता, शरीर आपको दिखाई पड़ता है, और बार बार सत्संग क्या सुनते हो कि शरीर सत्य नहीं है, ये तो बार बार सुनते हो, रोज की बात है ना, शरीर सत्य नहीं है, जगत हमको तो खुली आंख से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप पढ़ते क्या हो कि सारा जगत क्या है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत। तो देखी हुई चीज और साथ ही साथ सुनी हुई चीज, देखी हुई चीज में ये जगत और अनुसराविक माने स्वर्ग आदि ब्रह्म लोक पर्यंत। हाँ, फिर वही परिभाषा क्या होगी बैराग की, यह ठीक से बोला करो, यह मुत्रार्थ। हाँ, देखो अब दोनों तय करना, तत्वबोध की परिभाषा दोनों बोल रहे हो, यह मुत्रार्थ फल भोग विराग की इच्छा राहित्यम, पढ़ना भाव ये कही है अलग अलग। हाँ, तो यह माने इसलोक अमूत्र परलोक आदि सबसे जिसका मन हट चुका है। आगे देखो, दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णा संता, ऐसा हो करके फिर उपनिषद शब्द वाच्याम, अब वो आचार्य के शरण में गया, गुरु जी के शरण में गया। क्यों? क्योंकि मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, दृष्ट और सुने हुए सबसे वैराग्य प्राप्त करके संत और संत के शरण में, गुरुदेव के शरण में गया, ऐसा हो करके, योग्य होकर। उपनिषद शब्द वाच्याम, आप गुरु जी का उपनिषद का स्वाध्याय करो, चलो हम तुमको उपनिषद पढ़ाते हैं। तो उपनिषद शब्द से वक्षमान लक्षणाम, उपनिषद शब्द से जो ब्रह्म विद्या बताई जावेगी, वक्षमान लक्षणाम जिन लक्षणों से युक्त ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जावेगा, उस उपनिषद को उपसद्य। अब यहां पर देखना, फिर आया, अब एक शब्द था उपसर्ग ना, कौन सा, उप उप था ना, उप और नी, तो उपसर्ग, तो उपसद्य उपगम्य, उपमाने अब ऐसा साधक उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरुदेव की शरण में जावे। उपसद्य माने उपगम्य, गुरुदेव के पास जावे। और कैसे जावे, ओ किसी को याद आ रहा है मुंडक उपनिषद वाला मंत्र, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, है ना, याद हो। तो इस भाव के साथ में अब गया, उपसद्य माने उपगम्य, गुरुदेव के शरण में गया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि शास्त्रज्ञो अपि, बहुत विद्वान होने पर भी ब्रह्म का अन्वेषण स्वतंत्र रूप से करना नहीं चाहिए, विद्वान होने पर भी ब्रह्म की खोज अकेले अपने आप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विपरीत समझ हो जावेगी। तो उपमाने समीप जाना, किसके, जो उपनिषद का उपदेश करते हैं। परिचलोकान बहुवचन है, दृष्ट और अनुश्रेय, यानी तीसरा भी लोग है, तो उसको भी समझ, सब समझ लो। हाँ, पितृलोक देवलोक कर्मणा पितृ, एक तरीके है इसमें दृश्य और श्रविक। हाँ, तो इस तरीके, हाँ, अब देखना, फिर वहां पर नी शब्द है उपनिषद में, नी का करते, तत् निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति, तत् निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति, अब ऐसे ब्रह्म विद्या में निष्ठा पूर्वक, निष्ठा कहते हैं कि फिर डामा डोल ना हो गए, निष्ठा का अर्थ हमेशा कई बार समझोगे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ, निष्ठा का अर्थ ही होगा फिर वो वहां से विचलित ना होवे। हाँ, तो विचलित ना होवे। अब एक तरीके से समझो निष्ठा कैसी, हाँ कैसी निष्ठा, कि मैं देहो हम, मैं शरीर हूं, ये निष्ठा बन गई है ना, कितनी निष्ठा कि सालों साल हम सत्संग सुनते रहते हैं तब भी ये विचलित नहीं होती। हाँ, एक बार निष्ठा बन गई, एक बार निष्ठा बन गई कि मैं पुत्र हूं, ये मेरे पिता हैं, सालों साल सुनते रहते हो, सालों साल, हाँ शास्त्र सुनते हुए भी गुरुदेव का उपदेश सुनते हुए भी ये निष्ठा जल्दी डावा डोल नहीं होती। हाँ, तो ये जैसे आज हम क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये निष्ठा पक्की हो गई है ना। तो जैसे ये निष्ठा पक्की हो गई है कि डामा डोल नहीं होता, ऐसे आप इस निष्ठा में आ जाओ कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं साधक हूँ, उपनिषद का विद्यार्थी हूँ, मैं इन गुरुदेव के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके ही हटना है। हाँ, फिर वहाँ थोड़े में भाग नहीं जाना, निष्ठतया निश्चयेन शीलयंती, निश्चय पूर्वक उनकी शरण में जा करके पूर्ण निष्ठा के साथ और खूब अच्छी तरह से शीलयंती माने, जो गुरुदेव बताते हैं उसको अपने जीवन में ले आवे। अब गुरुदेव ने कहा कि ओ चबूतरा बनाओ, तो बोल दे बनाओ। गुरुदेव ने कहा चबूतरा तोड़ दो, तो अरे महाराज तो फिर ओ, फिर कहेंगे गुरुदेव की अकल खराब हो गई है, बताओ पहले बनवाया और फिर तोड़वा रहे हैं, काहे के लिए नुकसान कर रहे हैं, अभी कुछ सोच समझ के नहीं करते, गुरुजी को जो है समझाना पड़ेगा। तो फिर हाँ कहते नहीं, शीलयंती, शीलयंती माने जैसा कहा गया वैसा ही अपने जीवन में वो आचरण में ले आते हैं। तेषाम ऐसे लोगों का, तेषाम अविद्यादे संसार बीजस्य विसरणात् विससनात् विनाशनात् इति अनेन अर्थ योगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। बहुत बढ़िया भाव किया। हाँ, ऐसा कोई साधक है जब जाके गुरुदेव की शरण में गया और जो गुरुदेव ने पढ़ाया उसका श्रवण करता है, अनुसाधन करता है, तो उसके भीतर तेषाम, उसके भीतर अविद्या देह, अविद्या और अविद्या के बाद में जो और सब उनके संतति है, हाँ उसकी संतति हो मान लियो, हाँ उसकी संतति, आदि आदि कौन, आवरण विक्षेप मल विपरीत समध, फिर कर्ता भाव भोक्ता भाव, ये सब का सब कौन, संसार बीजस्य, जो सारे संसरण का मूल कारण है अविद्या और अविद्या के सारे कार्य, सब का सब विसरणात्। तो वो जो सत धातु का अर्थ होता है विसरण ना, सत धातु का अर्थ विसरण हुआ, तो विसरणात् उसका विसरण कर देते, विसरण माने विससनात्, विससनात् उसको मिटा देते, कितना कहते विनाशनात्, पूरी तरह से अविद्या और अविद्या के समस्त कार्यों को पूरी तरह से विनाशनात् उसका विनाश कर देती है वो विद्या, ब्रह्म विद्या अंतःकरण में विराजमान अविद्या और अविद्या की पूरी संतति का विनाश कर देती है, उच्छेद कर देती है। इति अनेन अर्थ योगेन विद्या, इस अर्थ से जुड़ने के कारण उपनिषद का हम ब्रह्म विद्या ही कह रहे हैं, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या, क्योंकि अविद्या कहाँ थी, अंतःकरण में। आगे एक शब्द कहेंगे, आगे एक बात कहेंगे अभी आगे। अच्छा ये बताओ, क्या एक ग्रंथ किसी का अविद्या का नाश कर देगा बिना पढ़े, लाइब्रेरी में अगर रखी हुई 50 उपनिषद लाइब्रेरी में रखा हुआ है, तो ये बात आगे भगवान भास्कर खुद कहेंगे। तो ग्रंथ में तो सामर्थ्य नहीं आ रही है ना, ग्रंथ में अगर सामर्थ्य होती तो एक छोटे बच्चे को दे दो या उपनिषद, तो कहो तो उपनिषद के द्वारा जब आपने अनुशीलन किया, स्वाध्याय किया, तो जो ब्रह्म विद्या की वृत्ति पैदा हुई, ब्रह्माकार वृत्ति, वो हमारे भीतर जाके अविद्या और उसके समस्त कार्य समूह का नाश कर देती है, और वो भीतर नाश करती है, इसलिए इस ग्रंथ के द्वारा जो ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती है उसी को उपनिषद कहा जा रहा है। तो सद में पहला अर्थ था विसरण, नाश कर देता है किसका, अविद्या और अविद्या के समस्त कार्यों का नाश कर देते। तथा चा वक्षति, आगे तथा चा वक्षति, इसी बात को उपनिषद में आगे सुनाया जावेगा। निश्चायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उस परमात्म स्वरूप को, उस परमात्म स्वरूप को जान करके, जान करके निश्चाय खूब अच्छी तरह से अनुभव करके, मृत्यु मुखात ये जन्म मृत्यु के चक्र से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है, फिर उसका दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता, ये आगे इस बात को कहा जाएगा। अच्छा अब देखो, फिर अब एक शब्द हो गया उपमाने समीप, नी माने निश्चय पूर्वक, निश्चयेन निश्चय पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो अनुशीलन। उपमाने समीप किसके? आचार्य के पास, उनके पास जा करके। और उपमाने अपनी आत्मा को भी समझ लो कि अपना आत्मस्वरूप भी सबसे ज़्यादा समीप है। इसके पहले कभी हम प्रवचन करते हैं तो प्रवचन में यही बताते हैं कि उपमाने जो सबसे समीप है अपना आत्मा, उसका ज्ञान। नी माने निश्चय पूर्वक, और यहाँ पर दोनों अर्थ होता है, ऐसा कोई मुमुक्षु जो दृश्य और सुने हुए विषयों से पूर्ण वैराग्य प्राप्त करके आचार्य की शरण में जाता है और उनके बताए हुए उपदेश का परिशीलन अनुष्ठान करता है। तो उपमाने समीप जा करके नीमाने निश्चय पूर्वक जब श्रवण करता है तो उसके भीतर जो अविद्या और अविद्या के समस्त कार्य हैं, समस्कार शोक मोह दुख आदि सब का सब शांत हो जाता है। इसलिए इसका नाम है उपनिषद। किसका? वो भीतर जो ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती, भीतर जो ज्ञान वृत्ति पैदा होती, उसको हम उपनिषद कह रहे हैं, क्योंकि भीतर जाके अज्ञान का नाश वो ब्रह्माकार वृत्ति ही करती है। अब दूसरा था वो सद धातु का दूसरा अर्थ था, तीन अर्थ दिया था, विसरण गति और साधन। देखो गति का करते हैं, पूर्वोक्त विशेषणात् मुमुक्षुन्वा परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म गमयित्रित्वेन योगात् ब्रह्म विद्या उपनिषत्। पूर्वोक्त विशेषणात्, ये पूर्वोक्त पहले कुछ विशेषण बताए गए थे साधक के, पूर्वोक्त विशेषणात् कौन से साधक? मुमुक्षु। हाँ तो वो जो मुमुक्षु था उसके विशेषण कौन से थे? दृष्ट अनुश्रविक विषय से उसके मन में वैराग्य हो गया, वो उसका विशेषण था। उन विशेषणों से युक्त होकर के कोई मुमुक्षु जब उपनिषद का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, तो परम ब्रह्म गमयति, यह उपनिषद की ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म तक ले जाती है, परमात्मा तक पहुंचा देती है। ब्रह्म गमयित्रित्वेन, चूंकि यह उपनिषद की ब्रह्म विद्या ब्रह्म तक ले जाने वाली है, इसलिए ब्रह्म गमयित्रित्वेन, ब्रह्म तक पहुंचा देने वाली, ब्रह्म तक ले जाने के कारण इस योग से ब्रह्म विद्या यानी उपनिषद से हम ब्रह्म विद्या को कह रहे हैं। क्योंकि कोई यह जो ग्रंथ है ये हमको नहीं ले जावेगा, हमको आगे कौन ले जावेगा? ग्रंथ में जो प्रतिपादित ब्रह्म विद्या है, जो ग्रंथ में उपनिषद का ब्रह्म का ज्ञान दिया गया है, वह ज्ञान हमको परमात्मा तक ले जा सकता है। इसलिए उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या को ही हम उपनिषद कह रहे हैं, उस ज्ञान को उपनिषद कह रहे हैं, कोई पोथी नहीं। ठीक है, ब्रह्म गमयित्रित्व ये ब्रह्म तक ले जावेगा। जब तक ब्रह्म, अगर आप वास्तव में खूब अच्छी तरह से निष्ठ हो गए तो जब तक आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक ये विद्या आपको साथ नहीं छोड़ेगी। ब्रह्म विद्या आपको वहां तक ले जाती है, पहुंचा देती है। कहां तक? अपने आत्मस्वरूप तक, अपने ब्रह्म स्वरूप तक। इसलिए जो दूसरा अर्थ था विसरण गति, गति माने गमन करना, कहाँ ले जाती है? जीव भाव से परमात्म भाव तक। आज हम जीव भाव हैं, जीव भाव से परमात्म भाव तक ले जाती, कर्ता से अकर्तृ स्वरूप तक ले जाती है। तो इस कारण से इसका नाम, इस ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद दिया गया। उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, उपनिषद माने ब्रह्म तत्व तक ले जाने वाली विद्या। हाँ, वो जो मूल सूत्र है वो एक लाइन में था ना कि उपनिषद शब्द से जो ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते, ये सूत्र है, ये सूत्र है। अब उसका जो है, उसका जो है पूरा का पूरा व्याख्यान है क्यों ऐसा, किस अर्थ से है तो हाँ, उसका अर्थ दे ब्रह्म गमई तृप्ति। हाँ, तो दो अर्थ, तो विसरण में कहा कि भीतर अविद्या और अविद्या के जितने कार्य हैं उनका नाश करने वाली है, इस कारण से इस ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद कह रहे हैं। दूसरा अर्थ किया गति के साथ में कि ये ब्रह्म तत्व तक ले जाती है, इसलिए इस ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद कहा गया। देखो इसको, देखो अब इसका प्रमाण देते हैं, इसी ग्रंथ में आगे आएगा, तथाचा वक्षति, आगे कहा जावे, वक्षति माने आगे कहा जावेगा, ब्रह्म प्राप्तो बिरजो भूत विमृत्यु इति, इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके और बिरजह अभूत, बिरजह माने परम शुद्ध, परम विशुद्ध, परम शुद्ध हो जाता है उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर, क्योंकि ब्रह्म परम शुद्ध है तो ये साधक भी, तो यहाँ पर शब्द आया ना ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त करके, प्राप्त करके जब उसने साधना किया तो कभी चला होगा, पहुंच गया वहां पर, तो हमने कहा ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करके, तो वह जो गति शब्द था उसकी सिद्धि कर दिया यहाँ पर, हाँ गति शब्द की, क्योंकि प्राप्त किया, पहले भले वो प्राप्त था लेकिन उसका बोध उसको नहीं था, तो ऐज दो मान लो कि उसको प्राप्त हुआ, पहले नहीं पता था, बाद में उसको परम विद्या ने स्वरूप का बोध करा दिया। अब तीसरा शब्द था अवसादन, विसरण गति अवसादन, हाँ देखो अवसादन को भी कहते, लोकादिर ब्रह्म यज्ञो यौ अग्नि तद विषयाया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थमानाया स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतु तीन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयित्रित्वेन शैथिल्य अपादनेन धात्वर्थ योगात अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। हाय हाय, थोड़ा एक एक शब्द पर देख रहा हूं। वो तीसरा जो था ना अवसादन, अवसादन के लिए करें लोकादि, ये जो शब्द है लोक आदि, लोक आदि कहते हैं ये तो लोक हो गए, ये तो 14 लोक हो गए ना, 14 लोक हो गए, जिसमें से ये हमारी जो पृथ्वी है भूलोक हो गई, तीन लोक 14, ये भूलोक है, इसको भूलोक कहते हैं पृथ्वी। अब इसके ऊपर जो है दो और व्याहृति में आ गया भूआ और स्वः, फिर उसके ऊपर जो है और लोक आएंगे माह जन तप सत्य, ये ऊपर के लोग हो जाएंगे, फिर नीचे के लोग हो जाएंगे, तो जितने भी लोक हैं वैसे और उपनिषद में हम 3 लोक मानते हैं, 3 लोक कहते हैं, वो कह लो चाहे जो कह लो, चाहे जो कह लो, अयम लोक कहा ये लोक, अयम लोक कहा फिर पितृलोक और देवलोक, देवलोक में और जितने लोक हैं वो सब के सब आ जाते हैं। वहाँ वर्णन आएगा कि पुत्रेण जय्या अयम लोक कहा, इस लोक के ऊपर विजय होती है किससे, बोले संतान से, पुत्र से, पुत्रेण जय्या अयम लोक कहा, फिर कर्मणा पितृलोक कहा, कर्म से पितृलोक को, और विद्या देवलोक कहा, ये मुख्य रूप से 3 लोक मानते, 3 लोक ऐसा माना जाता है। बच्चे से तो कोई बात होती तो कहते हैं 3 लोक तो वन में कहीं जाके मिलेगा, हाँ तो ये हाँ तो यही जो है मुख्य रूप से 3 लोक ऐसा मान, हाँ 3 लोक ऐसा, इसी 3 लोक को मानते हैं हम लोग, और जो उसमें कभी उसमें पढ़ा है ना कि संन्यास लेते समय वो सब छोड़ देता है ना, तो है ना, और लोक शब्द का जो है अच्छा ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ वो सब हम लोग समझाने के लिए कहते हैं, अनुभव के क्षेत्र का नाम लोक है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 लोक मानते हैं, लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा, तो उसका जब प्रसंग आएगा तो वहाँ पर मुख्य रूप से वहाँ पर लोकेषणा ही होती है, प्रधान रूप से वहाँ लोकेषणा ही है, लोक की इच्छा, लोकों को विजय करने की, लोकों को प्राप्त करने की इच्छा, लोकेषणा। अब कौन कौन से लोक हैं तो कहा ये 3 लोक हैं, अयम लोक कहा, यह लोक और पितृलोक और देवलोक, केवल ये तीन ही लोक होते हैं और कोई लोक नहीं है। तो अब मुख्य रूप से हो गई लोकेषणा। अब इस लोक पर विजय कैसे होगी अयम लोका पर? तो कहा पुत्रेण जय्या अयम लोका, पुत्र के द्वारा इस लोक पर, याद आ रहा है बृहदारण्यक श्रुति, पुत्र के द्वारा इस लोक पर विजय प्राप्त होती है। हाँ, तो इसलिए वंश का उच्छेद नहीं होना चाहिए। फिर जो पितृलोक है वह कैसे? बोले कर्मणा पितृलोका, कर्म के द्वारा उस पर विजय होगी। कर्म कैसे करोगे? श्रेष्ठ कर्म, या फिर आगे कर्म कैसे करोगे? बोले जब आपको पास संपत्ति होगी, बिना संपत्ति के आप यज्ञ कैसे करोगे? यज्ञ करना हो, आहुति देनी हो तो घी चाहिए कि नहीं? बिना पैसा के कैसे करोगे? तो हमको पितृलोक पर विजय पाना है। देखो उद्देश्य क्या है, विजय किस पर पाना है? पितृलोक पर। उसके लिए यज्ञ करना है, यज्ञ करना है तो यज्ञ के लिए घी चाहिए, समिधा चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इच्छा कौन सी हो गई? वित्तेषणा। वित्तेषणा का वहां से लगाया गया है। वित्तेषणा किसके लिए है? क्योंकि वित्त होगा तो हम श्रेष्ठ यज्ञ आदि करेंगे, जिससे हमको पितृलोक आदि पर विजय मिलेगी। तो पुत्रेषणा वित्तेषणा, तो ये दोनों पुत्रेषणा और वित्तेषणा दोनों किसके लिए है? केवल लोकेषणा के लिए है। ये बड़ा ऐसा, वहां पर जब कभी पढ़ने का समय आएगा तब देखेंगे। तो इस प्रकार से वहां भी, तो ये तीनों का जो है संन्यास कर देता है। वहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां कहते हैं लोकादि, लोकों के उत्पन्न होने के सबसे पहले, हाँ सारे लोक, अच्छा जिसने बनाया, जैसे मान लो आप लोग कहते हो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को बनाया, तो सारी सृष्टि बनने के पहले ब्रह्मा जी थे कि नहीं? कमल के फूल पे तभी तो बनाए। हाँ, तो जो जहां ब्रह्मा जी थे उसका नाम क्या हो गया? ब्रह्म लोक। हाँ, तो कह रहे लोकादि ब्रह्म यज्ञ, समस्त लोकों से पहले, सारे लोकों के उत्पन्न होने के पहले जो अवस्था थी, कौन कौन? वह एक अवस्था स्वर्ग आदि। अच्छा फिर देखो, फिर कह रहे हैं ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ माने यहां पर ब्रह्म यज्ञ का होता है ब्रह्मणो जातो ब्रह्मजा, ब्रह्मणो जातो ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म से, ब्रह्मा से उत्पन्न, यानी शास्त्र के द्वारा उत्पन्न, हाँ पूरी सृष्टि से पहले और शास्त्र के द्वारा जो आपने सुना, जो आपने समझा। कौन? देखना सावधानी से समझना, ये क्या हुआ, एक विद्या का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कौन सी? सकाम अनुष्ठान के, उस अग्नि की विद्या का वर्णन किया जा रहा है जिसका, हाँ हाँ, तो आप क्या कहोगे? वो जो वेद द्वारा प्रतिपादित, ब्रह्म यज्ञ माने ब्रह्मा से उत्पन्न, वेद द्वारा जो प्रतिपादित, तो समस्त लोकों से पहले और वेद प्रतिपादित यो अग्नि, जो एक अग्नि है, अग्नि माने एक ज्ञान, कौन सा? जो हमको स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली, स्वर्ग को प्राप्त कराने, यौ अग्नि तद विषया विद्याया। अच्छा उसी अग्नि के बारे में नचकेता ने मांगा है आगे, द्वितीयेन वरेण, दूसरे वरदान में नचकेता ने उस अग्नि के बारे में पूछा है। तो जो अग्नि है, अग्नि माने एक स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली विद्या, कौन सी विद्या है? जो लोकों के पहले थी और वेदों से समझ में बात आई उस, तो वो जो स्वर्ग आदि को प्राप्त कराने वाली विद्या, अग्नि, अग्नि माने अनुष्ठान, अनुष्ठान करने की विद्या, वह जिसको नचकेता ने दूसरे वरदान के रूप में माना था, अगर उसका कोई अनुष्ठान करेगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतु तेन, उस अनुष्ठान से स्वर्ग आदि उसको लोक मिले। यहां पर देखना ये विशेषण है बहुत, एक ऐसी विद्या है जो लोकों के उत्पन्न होने के पहले से है। कहाँ से उत्पन्न हुआ? बोले वेदों से, ब्रह्म यज्ञ, उसको ब्रह्मा के मुख, चारों मुख से चारों वेद निकले जब वेदों ने बताया। फिर वह जो वह जो है, वह जो अग्नि स्वर्ग आदि को प्राप्त कराने वाली अग्नि, उसको उसको ही नचिकेता ने दूसरे वरदान के रूप में मांगा, जिसको यमराज बताएंगे। उसका अनुष्ठान जो करेगा तो मिलेगा क्या स्वर्ग आदि, उसको लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात तो है, स्वर्ग लोक भी मिल जाएगा तो भी वहाँ हमेशा तो रहने वाला है नहीं। स्वर्ग अल्प अंत दुखदायी, वहाँ से वापस आएगा। जब स्वर्ग से वापस आएगा तो गर्भवास जन्म जरा आदि उपद्रव वृंदस्य, तो वहाँ से फिर आएगा, वहाँ से फिर आएगा। कहाँ पर? फिर गर्भ में आएगा, फिर गर्भ से जन्म लेगा, जन्म लेकर के फिर से उसका पालन पोषण होगा, फिर से बुढ़ापा होगा, फिर से बीमार होगा। ये उपद्रव वृंदस्य, उपद्रव माने समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। उपद्रव वृंदस्य माने कभी भी किसी की जीवन की समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। एक समस्या का हल ढूंढते हो तो दो समस्याएं और सामने आके खड़ी हो, ये जिंदगी का सत्य है दुनिया में। अच्छा, फिर उसके बाद अब एक चीज देखो ना, कोई आदमी बढ़िया जगह चला जावे और बढ़िया वहाँ भोजन आदि मिल जावे और किसी कारण से उसको वहाँ से आना पड़े, तो फिर उसके मन में होगा कि वहीं जाएं ना एक दिन, चलो वहाँ घूम के आए। कहाँ? जहाँ एक दिन गए थे तो बढ़िया सुख मिला था। तो वो अग्नि का अनुष्ठान करके स्वर्ग गया था एक बार, वहाँ पुण्य खत्म हो गया तो फिर से आया गर्भवास आदि में, फिर से जन्म लिया, फिर से वो दुनिया भर की समस्याओं से झेलता रहा। तो उसने सोचा फिर से वही सुख मिल जावे, तो बेचारा फिर से अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, फिर से रुपया इकट्ठा करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग। फिर से स्वर्ग पूंजी लेकर के गया, पुण्य की कमाई, फिर स्वर्ग में रहा, पुण्य खत्म हो गया तो फिर से उसको यहीं आना पड़ेगा। अब महाराज ओ रोज रोज का क्या हो गया ये, यहां कमाओ और कमा के लेके स्वर्ग जाओ, वहां उड़ाओ और वहां से फिर यहां पर कमाने के लिए आओ। तो पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य, बार बार पौना पुण्येन माने बार बार ये जो स्वर्ग आदि प्राप्त कराने वाली विद्या है, सकाम अनुष्ठान करेगा, स्वर्ग आदि जावेगा, वहां से फिर आवेगा, फिर जावेगा। ये जो आवागमन है अवसादयित्रतेन, वो तीसरा था सद का अर्थ अवसादन। ये जो बार बार आवागमन का चक्र है, स्वर्ग आदि में जो ललचाई नजर से देखता है, यहाँ अनुष्ठान करता है, इसका शैथिल्य अपादनेन, इसका शिथिलीकरण करती है ये ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या इस जीव के भीतर जो वो सब चीजों का लालच है उसको शिथिल करती है, इस गांठ को ढीला करती है, अवसादन करती है। धातु अर्थ योगात्, इस अर्थ के योग से अग्नि विद्या अपि उपनिषद इतुच्यते, उस अग्नि विद्या को भी उपनिषद कहते हैं। यानी आप देखो यहाँ पर अवसादन का अर्थ कह दिया ना, अवसादन माने गांठ को ढील करना, शिथिलता करना। तो ये बार बार जो संसार का चक्र है, बार बार यहाँ से आता जाता है, जब ब्रह्म विद्या प्राप्त करता रहेगा तो धीरे धीरे उसके भीतर से ये आवागमन का जो गांठ है वो ढीली हो जाएगी। अब उसके मन में अनेक अनेक लोक आदि के पाने की इच्छा उतनी प्रबल नहीं होगी जितनी साधारण आदमी में होती है। अब बहुत बार देखो, आप जैसे आप सब लोग रोज सत्संग सुनते हो, साधारण आदमी जो कभी सत्संग नहीं सुनता हो, जैसे मंदिर आएगा कोई मनोकामना लेकर के, कोई ना कोई मनोकामना लेकर के, हे भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी कर देना, हमारी ये मनोकामना पूरी कर देना, आपको जो है इतना भोग लगाएंगे, यही ना। लेकिन जब आप सत्संग सुन लिए तो मंदिर भी जाओगे तब भी अब उतनी कामना का आवेग, अब धीरे धीरे वो शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, अब उतना कोई मांगोगे नहीं। हमारा मन का भाव है नैमिषारण्य चले गए। अब नैमिषारण्य तो अभी हम अभी अभी गए थे हम लोग, वहाँ ले जाके हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के सामने खड़ा कर दिया, चक्र तीर्थ में चले गए। क्या चाहो, क्या मांगो? दूसरा जाएगा तो किस लिए जा रहा है? कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाएगा। लेकिन अब वो मांग शिथिल हो गई, शिथिलीकरण हो गया, अब उतनी चाह नहीं रह जाती, इसलिए इसको कहा गया। देखो इसी बात को कह रहे तथा चा वक्षति, इसी बात को आगे कहेंगे, स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते इत्यादि। ऐसे लोग स्वर्ग लोक में जा करके और बहुत सुख का भोग करते हैं, स्वर्ग लोक में जा करके बहुत सुखी हो जाते हैं, सापेक्षिक रूप से अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक अर्थ हो गया। उपनिषद, उपनिषद माने उप माने समीप, नी माने निष्ठा पूर्वक निश्चय पूर्वक, सद के तीन अर्थ हुए, विसरण गति और अवसादन। विसरण माने अविद्या और अविद्या के समस्त कार्यों का नाश करने वाली है। गति माने जीव को परमात्मा तक ले जाने वाली है। अवसादन माने शिथिल करने वाली है। किसको शिथिल करती है? ये जो बार बार सकाम अनुष्ठान आदि हैं उनके प्रति भाव को शिथिल करती है और मुमुक्षु भी बनाती है। और ये जो तीनों लक्षण है ये अपने आप में ही घटित होगा, अपने भीतर ही घटित होगा, क्योंकि अविद्या अपने भीतर है, अविद्या अपने अंदर है, फिर शोक मोह आदि अपने भीतर हैं, तो ये अविद्या आदि का नाश करने वाली ब्रह्म विद्या भी अपने भीतर होगी। यह ज्ञान की जो ज्योति है भीतर होगी, इसलिए ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद कहा जाता है। यहाँ सिद्ध कर दिया। अब एक बात और कहते हैं, देखो ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथम अपि अभिलपंती। लेकिन एक बात कहो, एक बात बताओ, ननु माने प्रश्न, जहाँ भी ऐसा ननु शब्द लिखा हुआ आवे समझना वो प्रश्न है, वो प्रश्न है। हाँ, हम लोग इसको कहते हैं ननु, नच बहुत होता है। हाँ ननु, हाँ पूर्व पक्षी है। अब तो पूर्व पक्षी माने कोई ना कोई कहता है, आप जो कहते हो सब ठीक है लेकिन हाँ बात जमी नहीं आपकी। हाँ तो ननु माने एक प्रश्न करता है। हाँ, क्या कह रहा है? उपनिषद शब्द, उपनिषद शब्द के द्वारा जो अध्ययन करने वाले हैं, अध्येतारो जो पढ़ने वाले हैं उपनिषद शब्द के द्वारा, तो ग्रंथम आपी अभिलपंती, वो तो ग्रंथ को ही कहते हैं। उपनिषद शब्द के द्वारा हम लोग ग्रंथ को, किताब को कहते हैं। आप तो उपनिषद क्या कह रहे हो? उपनिषद माने क्या? ब्रह्म विद्या, ब्रह्माकार वृत्ति, उपनिषद शब्द आप वहां कह रहे हो, लेकिन हम तो कहते हैं उपनिषद माने क्या? ग्रंथ। अरे दुनिया में कहते नहीं, क्या कहते? उपनिषदम अधीमहे अध्यापयाम इति च। क्या कहते हैं? उपनिषदम अधीमहे, हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आप बाहर जाओ, कोई पूछे कहां क्या पढ़ के आए तो क्या कहोगे? उपनिषद। हमसे कोई पूछे क्या पढ़ा रहे हो आप, तो अध्यापयाम, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? उपनिषद। तो वहां तो ग्रंथ ही है ना, तो उपनिषद का मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। आचार्य ने कहा मैं उपनिषद पढ़ा रहा हूं, तो उपनिषद शब्द से तो हम ग्रंथ समझते थे, आप तो उपनिषद शब्द से कह रहे हो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। भगवान भाष्यकार कहेंगे इसमें कोई दोष नहीं है, वो ग्रंथ का नाम भी उपनिषद कह लो, क्योंकि जो ट्रेन हमको लक्ष्य तक ले जाती है उस ट्रेन का नाम भी वही कह देते हैं, है ना? ऐसा कहते हैं कौन, बहुत सारी ट्रेन होंगी। हाँ, चित्रकूट एक्सप्रेस, हाँ नाम चित्रकूट एक्सप्रेस, हाँ नाम चित्रकूट है लेकिन ट्रेन है, चित्रकूट तो वहाँ दूर है, बहुत दूर है। हाँ, तो वो जो साधन को भी साध के नाम से कभी कभी हम व्यवहार में बोल देते हैं, साधन को भी साध के नाम। अब कोई अच्छा आप भिंडी काट रहे हो, काट भिंडी रही हो, हाँ, कोई पूछे क्या कर रही हो तो क्या कहोगे? भोजन बना रहे हैं, ये बोलोगे कि नहीं? खाना बना रहे हैं, हम कहें खाना कहाँ बना रहे हो, तुम तो भिंडी काट रहे हो। हाँ भोजन का, हाँ भोजन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो आप तो दाल बना रहे हो। बोले नहीं, इसको कहते साधन को भी साध के नाम से बुला देते हैं, साधन को भी साध के। तो उपनिषद को भी अर्थ तो वही होगा ब्रह्म विद्या, लेकिन ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से